به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به روز در آن هنگام که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را وا نگذاشته و مورد خشم قرار نداده است و مسلماً آخرت برای تو از دنیا بهتر است و به زودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد که خوشنود شوی. آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد و تو را گم شده یافت و هدایت کرد و تو را فقیر یافت و بی‌نیاز نمود؟ حال که چنین است یتیم را تحقیر مکن و سوال کننده را از خود مران و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن.